राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 11 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 4 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अभ्युक्तम व्यक्ति मापन्नम मा मन्यन्ते माम बुद्धिर परम भाव अजानन्तो मा प्रेमनुत्तमम्। सबसे श्रेष्ठ परम भाव मेरा है उसको न जानने के कारण से मेरे को एक व्यक्ति विशेष मानते है। जैसे मनुष्य हम लोग है ऐसे ही कोई मनुष्य है। ये दोनों अर्थों से यही बात निकली। अभ्युक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते व्यक्ति मापन्नम अभ्युक्तम मन्यन्ते। तो मैं तो दोनों हूँ। मया तत्मिदं सर्वं जगत अभ्यक्ति मूर्तिना। और अर्जुन कहता है कि ये और सत्युक्ता है भक्तास्तम परिपाषते ये अक्षरम अभ्युक्तम। कोई अभ्युक्त उपासना के स्वाम परिवृत आपकी उपासना करते हैं और अक्षर अभ्युक्त की उपासना करते हैं। तो अभ्युक्त अक्षर और वाप ये दो चीज नहीं है, एक ही है। निराकार साकार दोनों एक ही, सगुण निर्गुण दोनों एक ही है। ऐसे जल का भी दो रूप होता है, अग्नि का भी दो रूप होता है, पृथ्वी का भी दो रूप होता है, वायु का भी दो है, एक स्पंदित वायु एक निष्पंद वायु। इस तरह से भगवान भी दो है, तो दोनों एक ही है। निराकार अग्नि साकार अग्नि, अग्नि तत्व दो नहीं है। शराब में निराकार है, प्रकट करने साकार हो जाती है। और वो एक जगह साकार होने से और जगह नहीं रहती है, नहीं हजारों लाखों जगह एक साथ में सब जगह प्रकट हो जाएगी। ऐसे नहीं एक जगह प्रकट होगी तो दूसरी कोई कमी होगी उसकी, वो है। ऐसे परमात्मा हजारों लाखों रूपों में प्रकट होकर के एक ही रहते हैं और एक होते ही सब रूपों में प्रकट होते हैं। सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा का स्वरूप है। ये साकार होते हैं, निराकार हो जाते हैं। मनुष्य की तरह नहीं है भगवान। और ऐसे मनुष्य का स्थावर जंगम सब कुछ वासुदेव सर्वम एक परमात्मा ही। अर्जुन के श्रवण कहे बहुनी में व्यतीता नहीं जन्मानी तव चार्जुना तान्यम वेद सर्वानी न तुम वेद परंतु तू नहीं जानता है मैं जानता हूँ। तो वेदा हूँ समझीता नहीं वर्तमान नहीं मैं वेदा जानता हूँ। अच्छी तरह से बीत चुके हैं भूत में हो गए उनको भी जानता हूँ और वर्तमान को भी जानता हूँ और भविष्य को भी जानता हूँ। तो तीनों जानने में भगवान ने अपने जानने के लिए वेद कहा मैं जानता हूँ वेदा हूँ। तात्पर्य क्या निकला कि भूत भविष्य वर्तमान हमारे लिए है, भगवान की तो वर्तमान है सभी। भूतकाल भी वर्तमान है, भविष्य काल भी वर्तमान है, वर्तमान काल भी वर्तमान है। क्यों नित्य निरंतर निर्विकार वो सम रहते हैं तीनों कालों में, देशों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, घटनाओं में, परिस्थितियों में, सब भगवान एक समान रहते हैं। तो उनमें काल भेद नहीं है, देश भेद नहीं है, वस्तु भेद नहीं है, भक्ति भेद नहीं है, परिस्थिति भेद नहीं है, घटना भेद नहीं है, क्रिया भेद नहीं है। इस वास्ते हम भेद में जानता हूँ, भगवान वर्तमान का प्रयोग करते है। परंतु मान तो भेद है, कष्ट है, मेरे को कोई नहीं जानता है, या सब है कोई नहीं जानता है। पहले आत्म तत्व विवेचन करते समय भी आश्चर्य मत कष्टी, आश्चर्य मत पश्यति कष्टी, न आश्चर्य मत वदति वचान्य, आश्चर्य वेद सन्य मन्य श्रोति अन्य श्रोति, श्रुत्वा वेन चैव कष्टी, सुन करके कोई नहीं जानता। श्रुत्वा पेनम न वेद कष्टित, श्रुत्वा पेनम न वेद, श्रुत्वा भी सुनकर के भी कोई नहीं जानता। यही वेद मंत्र वेदन कष्ट कोई नहीं जानता मेरे को, तो कोई नहीं जानता। ये मूल हो एवं सामान्य बात बताई, मैं सबके साम प्रकट नहीं हूँ, सबकी मूर्ता है, मैं भी प्रकट नहीं हूँ। वे अगर अपनी मूर्ता छोड़ दे तो मैं भी प्रकट हो जाऊ, तो कोई नहीं जानता। इसका अर्थ होता है भक्तों के सिवा कोई नहीं जानता। मान तू वेदन कष्टन है, वहां पर श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कष्टित, कोई भी नहीं जानता। उसका अर्थ होता है सुनकर के कोई नहीं जानता, सुनकर के नहीं जानता। अनुभव कैसे होता है? अनुभव मेरा अनुभव होता है, सुनकर के निश्चय करते हैं वो परमात्मा, अनुभव नहीं होता है। सुनकर हम करते हैं, उसमें भी एक पद्धति है, सुनकर के श्रवण करे, मनन करे, निरीक्षण करे, ध्यान करे, समाधि करे, ऐसे करके वह समाधि में फिर जड़ का संबंध विच्छेद हो जाए तो भगवान को जान लेंगे। तो यह भी एक पद्धति है, परंतु बहुत लंबा रास्ता है। वास के सुनकर के भी कोई नहीं जानता, मनु स्वयं जब अनुभव करता है तब जानता है। इसमें थोड़ी बात जानने की है, मैं हूं ये सबका अनुभव है, तो मैं को साथ लेकर के नहीं जानेंगे हम। मैं प्रकृति का अंश है, महाभूतान्य अहंकार हूं, मनोबुद्धि अहंकार एक चल, अहंकार भिन्ना पर दृष्ट था, निर्मो निरहंकार ऐसा शांति मजिग स्थिति, निर्मो निरहंकार समुख सुखी, ममता और अहंता से रहित होता है उस त्याग जाए। तो ममता और अहंता का त्याग करना है, अपने अपने स्वरूप में ममता नहीं है, अहंता नहीं है। अहंता जड़ है और अहंता जड़ है, चेतन इसका है, वो स्वयं है, उसमें अहम मम नहीं, मम मेरा नहीं है ऐसा। उसमें कोई जानना चाहे तो अभी जान सकता है। अभी मैं और मेरा ये छोड़ दे तो अपने आप को जान लेंगे। कहते छोड़े कैसे, तो एक बात बताते हैं, ध्यान दें आप लोग। यह थम्बा दिखता है, वृक्ष दिखता है, जो दिखता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है देखने वाला कहते हो, तो देखने वाला बनता है वो भी नहीं है। देखना और दिखना दोनों नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, सत्ता मात्र है। सीधी बात एकदम ठीक, जो सबको सत्ता मिलती है जैसे, वो सत्ता सब परमात्मा की सब जगह परिपूर्ण है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यो मोह आया। ये जड़ माया जिसकी सत्यता से सत्य दिखती है, वो स्वयं ने प्रयोग किया है ये विचित्र ढंग का। जासु सत्यता ते जड़ माया कहा, कहना चाहिए असत माया। और जड़ माया कहें तो जिनकी चेतनता से जड़ माया, यू कहना चाहिए। जासु सत्यता ते जड़ माया, तो यह तात्पर्य क्या है? इसमें गहरा अर्थ बताने का तात्पर्य मालूम देता है। जड़ है जाते जड़ माया, तो माया जड़ है और वो सत्य वो चेतन है, और सत्यता से जड़ माया वो असत माया है। तो सचित आनंद रूप है ये, असत जड़ रूप है, असत जड़ दुख रूप है। ये सब बात बताने के लिए ही बात है बताया है। तो ये मोक्ष आया, मोक्ष की सहायता हो जाती है। सत्यता से जड़ माया दिखती है, सत्य से असत माया दिखती है, चेतनता से जड़ माया दिखती है। ये मोक्ष आया तो मूढ़ो एम ना भी जाना थी लोगों वहां मुझे अव्यय, मैं अज हूँ अव्यय हूँ नहीं जानता। इस बात से चौथे अध्याय में जो पाठ हुआ, अजो पीषण अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वर पीषण अपीषण अपीषण का क्या अर्थ है? अज होता हुए जन्म लेता हूँ, जन्म लेने पर भी मेरा अजपना मिटता नहीं है। अव्यय आत्मा होता हुए मैं अंतर ध्यान हो जाता हूँ, अंतर ध्यान होने पर भी मैं मरता नहीं हूँ, अभाव नहीं होता है। और भूतों का ईश्वर होता हुई लड़का बन जाता हूँ, पुत्र बन जाता हूँ, दास बन जाता हूँ, भक्त बन जाता हूँ, उस समय में मेरा ईश्वरपना नष्ट नहीं होता है। जैसे भगवान राम अवतार लेते हैं तो कहते हैं कि पिता की आज्ञा भंग करने मेरे में सामर्थ्य नहीं है, पते में पावगी, मैं अग्नि में कूद सकता हूँ, पते कारण समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, परंतु पिता के आज्ञा भंग करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं। तो सर्वसमर्थ होते भी असमर्थ हो गए, पर हम असमर्थ होने पर भी दशरथ जी पर भगवान का शासन न हो ये नहीं हुआ। ईश्वर ईश्वर होते हुए दास हो जाता हूँ, अज होते ही जन्म लेता हूँ, अव्यात्म होते ही अंतर ध्यान हो जाता हूँ। मानो अंतर ध्यान जी मेरे में अव्यक्त में व्यक्त में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अव्यक्त हूँ वैसे व्यक्त हूँ, व्यक्त हूँ जैसे अव्यक्त हूँ। अब भगवान की चतुर्भुजी दो भुजी सहस्र भुजी रूप है, विराट रूप है, सगुण रूप है, निर्गुण रूप है, साकार रूप है, निराकार रूप है, वो सब भगवान है। इस वास्ते भगवान ने समग्र रूप कहा सातवें अध्याय में, तो समग्र भगवान का रूप है, समग्र मिलकर उससे बारे बाहर कोई नहीं है। तो मेरे को नहीं जानते मूर्ता के कारण से, वास्तव में जानने की इच्छा तो मेरे जान लेंगे, जानने की इच्छा हो तो अहंकार ममता का त्याग करना पड़ेगा। तो मैं अहंकार ममता के लिए ये कह रहा था कि विष दीघता है, थम्बा दीघता है, तो आप खूब ख्याल करें तो ममता का भी भान होता है, अहम अहम अहम का भान होता है। तो भान होता है थम्बे का, वो थम्बा मैं नहीं हूँ, थम्बा दीघता है उसका भान होता है। दीघता है नेत्र का विषय है, भान होता है ये बुद्धि का विषय कह सकते हैं, और चुप हो जाए तो अपने स्वयं का विषय भी है। मानो अहंता भी प्रकाशित होती है, ममता भी प्रकाशित होती है, और वो प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य स्वयं प्रकाशित स्वरूप है, प्रकाशित करना उसका काम नहीं है, परंतु उससे ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे स्वयं सबको प्रकाशित करने वाला नहीं है, परंतु सब प्रकाशित होते हैं, सब होते हैं प्रकाशित। उनसे रहित होकर देखे तो अपने आप में स्थिति आपकी हमारी सबकी है, उसका भान हो जाए, ज्ञान हो जाएगा। तो मेरे को कोई जानता नहीं, कोई भी व्यक्ति होकर के मेरे को जाने तो नहीं जान सकता। एक मार्मिक बात है, संसार को जानना होगा तो संसार से अलग हो ही जान सकते हो, संसार के साथ घुले मिले रहकर संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही परमात्मा से अलग होकर परमात्मा को नहीं जान सकते, अभिन्न होकर को जान सकते हैं। संसार का जानना परमात्मा का जानना दो रीति से होता है, संसार की रीति से नहीं होता। संसार के साथ शरीर बने हुए, मन बुद्धि जमे हुए, अहम रखते हुए परमात्मा को नहीं जान सकते। मान सकते हैं, सीख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, पर इनके साथ रात नहीं तो निर्ममो निरहंकार सब शांति मत गच्छति। निरहंकार होने पर शांति की प्राप्ति होती है, ये 71वां श्लोक है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति अहम नहीं हो तो क्या होगा, ब्राह्मी से बंद हो गया। अहम जान वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नाम प्राप्ति विमोहति, इसको प्राप्त होकर के मोहित नहीं होता। तो मान जो मेरे कष्ट न कोई व्यक्ति मेरे को जानना चाहे नहीं जान सकता, वो व्यक्ति में आप रहेगा ना, वो व्यक्ति में रहेगा तो वो एक दोषी रहेगा, अहंकार और ममता को रखते हुए रहेगा, वो मेरे को नहीं जानेगा। अब ये मुंह बताया मूड हो जानना थी, मूड क्यों मूड है कैसे नहीं जानता, तो कहते हैं इच्छा द्वेष मोहे न द्वंद्व मोहे नहीं, ये द्वंद्व मोह है, राग द्वेष अर्ग शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता अच्छा मंदा भला बुरा, ये द्वंद्व है, सब द्वंद्व है द्वंद्व। तो ये इच्छा द्वेष है समुद्ध है, हमारे इच्छा नहीं करे किसी द्वेष नहीं करे तो हमारे द्वंद्व होता ही नहीं। किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी को नहीं चाहते हैं, तो वहां द्वंद्व पैदा होता है। अगर हम सम रहे तो द्वंद्व रहेगा ही नहीं, अगर द्वंद्व रहे तो समता नहीं होगी, समता होगी द्वंद्व नहीं रहेगा, इनका विरोध है आपस में। निर्द्वंद्व ही महाभाव शुरू बंदा तो मुझे के ऐसा नित्य से पांचवा अध्याय में आया, संन्यास और योग में श्रेष्ठ कौन सा ऐसा प्रश्न था, तो योग और संन्यास दोनों निश्चय करो उभव तरस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्य थे। और तीसरे में कहते हैं के ऐसा नित्य संन्यासी यो न द्वेष न कांक्षति, ये इच्छा द्वेष ये न करे तो नित्य संन्यासी है। तो अनित्य सन्यासी क्या है कि पहले कर्मयोग करे फिर सन्यासी जाए, तो वो सन्यासी अनित्य सन्यासी है, ये ऐसा नित्य सन्यासी। अगर कहे सन्यास तो महाभाव दुख माप तुम अयोग्यता, योग के बिना सन्यास पाना बड़ा कठिन है, योग के बिना। और योग युगता मुनि प्रबंध है, योग युग तो नजीक परमात्मा प्राप्त हो जाता है, और सन्यासी सांख्य योग के लिए कर्मयोग की आवश्यकता है, परंतु कर्मयोग के लिए संन्यास की शांति की आवश्यकता नहीं। देखो मैं मेरी दृष्टि से पक्षपात नहीं करता हूँ, जैसा जानता हूँ वैसा कहता हूँ। ये कुछ भाइयों के विरुद्ध पड़ सकती है तो विरुद्ध पड़े तो मेरी बात को छोड़ दें, आप अपनी बात रखें, उसी तरह से आप माने। गीता में ऐसा कहा है संन्यास तू तू दया न दुख माप तुम अयोग योग के बिना, और योग योगता मुन ब्रह्म अधिगति जल्दी प्राप्त हो जाता है। ये बात मैंने कही थी छठा अध्याय का क्या 18वां था, यदि विनियतम से तम ईश्वर प्रजाति यदा काम दोनों का मिलान कर कहा था। कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष बात बताई थी, तो कर्ण सापेक्ष है उसे ठीक नहीं जानता, कर्म निरपेक्ष से ठीक जानता है। तो कर्मयोग कर्म निरपेक्ष है, ये एक नई बात दी होती है। यदा विलियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते और निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, ये ध्यान का विषय, छठा अध्याय का ध्यान का विषय है। तो ध्यान के विषय में क्या होता है, कैसे प्राप्ति होती है, कि यदा विनियतम चित्तम, क्योंकि योगी युंजे सतम आत्मानम रहस्य एकांत कर मन को लगाए शनि शनि ऊपर मन कृतवा न किंचित चिंतित आत्मसंतम मन करके चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठत, केवल परमात्मा में चित्त लगाया। निवात दीप वत चित्तम बताए वही यथा दीपो निवातस्तो मेघते शोकमा स्मृता योगिनो यत्चित्तस्य युंजतो योगमात्मना, निमात दीप की तरह स्थित हो जाए। यत्रोप रमते चित्तम, वो चित्त पहले हो जाए आत्मसंत मन कृत्वा है, यहाँ पर विनियतम चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग की सेवा करते चित्त निरुद्ध हो जाता है। तो योग स्थित व्यक्ति निरोध निरोध भूमिका असली निर्विकल समाधि बताई है, वो निरोध भूमिका है। मोह विक्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, इसमें निरुद्ध अंतिम बताया है। तो निरुद्ध चित्त यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग्या, निरुद्ध चेत होकर के वहाँ चित्त जब उपराम हो जाता है। क्यों उपराम हो जाता है? कि संसार से तो पहले ही ऊंचा उठ गया और परमात्मा को चित्त पकड़ नहीं सकता। बुद्धि के द्वारा हम जानते हैं तो जो प्रकृति सहित तत्व है उसी को ही हम बुद्धि से, बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रिय, वो भी बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि युक्त को ही बुद्धि ग्राह्य कहते हैं। बुद्धि से अतीत है वो बुद्धि ग्राह्य नहीं है। तो वो ग्राह न होने से यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवा, यदि सेवा आत्मना आत्मान पशन आत्मनि तुष्यति, अपने आप में से दूर अपने आप में तुष्ट होता है। जैसे भगवान के स्वयं हूँ आत्मना आत्मान वेथत्व पुरुषोत्तम, आप अपने आप को अपने आप से आप जानते हैं, ऐसे ही आत्मना एक आत्मना तुष्ट होता है। और वहाँ प्रजाति अभा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, कामना त्याग कर देता है तो आत्मनिव आत्मा तुष्ट तत्काल हो जाता। तो ऐसा भगवान ने कहा है, ये बात ठीक बैठती ना? नहीं तो थोड़ा विस्तार करूंगा, तो नहीं तो बात तो मैंने कह दी, यही बात है। तो वास्तव में परमात्मा तत्व है, वो निर्विकल्प तत्व स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है वो, और सबको प्राप्त है। उससे अलग कोई हो नहीं सकता, ना व्यक्ति हो सकती, ना वस्तु हो सकती, ना देश हो सकता, ना काल हो सकता है, ना परिस्थिति हो सकती है, कोई भी उससे अलग हो नहीं सकता। वो सब में सदा है, जो का जो है सदा है, उसे कोई प्राप्त करना है और सदा ही दिए हुए उसका निवृत्ति कर दिया, उसे निवृत्ति करना। जो निरंतर दिए हुए थे वही हमारे से, शरीर की, देश की, काल की, वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की, अवस्थाओं की, संयोग की, सब की निवृत्ति हो रही है। जिसे निवृत्ति स्वतः हो रही उसे निवृत्ति करना है और स्वतः प्राप्त उसको प्राप्त करना है, इतनी बात है। पर सुगम कहने में भी जैसी नहीं आती है, कहे तो पता लगता, जोर पड़ता है। तो जोर तभी तक बढ़ता है जब तक जोरदार जिज्ञासा नहीं है, केवल जिज्ञासा रह जाएगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। किंचित मात्र प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं का त्याग कर देता। तो कितने शब्द लिए हैं, प्रजहति जहाति में है वहां त्याग ऐसे कहा, तो प्रकृति जाति ठीक ठीक तरह से आगे है। सर्वान कामान, कामान बहुवचन है, इसमें सर्वशब्द पेठ में है, सर्वान के बहुत बहुवचन। तो कामान करने से काम चल जाता, फिर सर्वान कहा, और जहाती से काम चले जरा प्रजाति कहा, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ। और मनोगता तात्पर्य मन है वो संकल्प रूप है, कामना रूप नहीं है, कामना मनोगत है, कामना पदार्थों की इच्छा मनोगत है। इस वास्ते हंस गीता में मद्रूप उभयम त्यजेत, सर्वकादिकों ने पूछा कि मन तो विषयों में फंस गया और विषय मन में बस गए, अब इसको कैसे करें? तो अच्छा प्रकरण है वहां 13वां अध्याय का 10वां एकादश स्कंद है, उसे मूल उत्तर यह है कि मद्रूप उभयम त्यजेत, मेरे में स्थित होकर विषय मन दोनों का त्याग कर दे। सीधी बात, मद्रूप उभयम त्यजेत, ना मन को रखना है ना विषय को, ये एक ही जाति के हैं, दूर कैसे होंगे? जिस धातु से मन बना है उसी धातु से संसार बना है, उसी धातु में कामना है, अरे मन में है। तो इस वास्ते मेरा स्वरूप जो सच्चिदानंद गण है उसमें स्थित होकर दोनों का त्याग कर दे तो स्थिति हो जाएगी ठीक। इस वास्ते विनियतम से तुम आत्मनि, वहाँ आत्मनि चित्त विनियत हुआ है, और वहाँ प्रजाति मनोगत सब हो, तो मनोगत चलेगी तो मन में से इच्छा चली गई। अब मन है वो बिल्कुल जैसे बिना दांतों का सांप हो, इस तरह से हो गया। जब कामना नहीं है तो मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसमें जहर ही जो संसार की इच्छा है, कामना है, वासना है, यही जहर है। ये छूट गया उससे तो शुद्ध हो जाएगा साहब ही। शुद्ध से वो चिपकता नहीं। शुद्ध का अर्थ है ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना हर्ष होता है, ना शोक होता है। ये होते हैं कब जड़ता का संबंध ले लेता है। इस वास्ते यस्य न अहंकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है अहं गिर गया, और बुद्धि यस्य बुद्धि ये किसी में लिप्त होते ही नहीं, एक ना होते ही नहीं, लिप्तता आ जाती है। तो भी आत्मी वो सतह पर मान लो का न अंति न निबद्धते, कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया का फल वह नहीं लगता, इसलिए शोक भ्रम हो जाता है। तो यदा भी नहीं तुम तो इच्छा द्वेष समुत्थे न, ये मोह पैदा हुई इच्छा से, ये दो होते हैं ना, यही बंद होता है। इस वास इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तय न भस्मागत है, तो ये परिपंथी लो। प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष होता है, मन राग द्वेष है, बुद्धि में राग द्वेष होता है, और विषयों में राग द्वेष होता है। तो ये दोनों विषयों में ही अच्छा मंदा रहता है, अनुकूल प्रतिकूल रहता है, पदार्थ भी और मन में भी राग द्वेष, बुद्धि में भी राग द्वेष। और एक बात बता मैं कि जब तक बोध नहीं होता तो संयम में रहता है, ये संयम में राग द्वेष रहता है। स्वयं कहेगा हम अपने को तो मैं हूं ना, ये मैंपन है, उसमें राग द्वेष है, इच्छा द्वेष समुत्थे न, तभी द्वंद मोह हुआ है। उस मोह मिटने के बाद में कहना बताए तुम चित्त बताया ना निर्भय, इसमें से कामना आसक्ति वासना नहीं रहती, चित्त शुद्ध रहता है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते गीता संदेह संदेह ऊपर समेत बुद्धिया धृति गृह दया, साधकों के लिए एक बात याद आगे बताता हूँ। आप मन के साथ अथवा मन के विषयों के साथ हटाने का उद्योग करते हैं ना, इससे हटता नहीं है, इसमें एक मार्मिक बात है। हटाते हैं तो वो दृढ़ होता है, वो क्यों कि दृढ़ हुए बिना हटाते कैसे हैं? हटाते हैं तो आपके भीतर भावना कि वो है, ये सत्ता आपने दे दी, अब हटाते हैं तो हटाने से सत्ता दृढ़ होती है। ये साधकों की बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी काम की चीज है। तो क्या दर्शन है ऊपर अमित द्वेष न करें, हटावे नहीं, उपराम हो जाए। आपका स्वरूप है उसमें ना राग है ना द्वेष है, उन्हें असंबंध है, संबंध नहीं है, तो उसकी प्राप्ति निर्विघ्न होकर तटस्थ हो जाए। इस बार सने सने ऊपर में उपराम हो जाए, ऊपर थी वो है ना राग है ना द्वेष है, हमें मतलब नहीं, ना ठीक है ना बेठीक है, ना अनुकूल ना प्रतिकूल है, अपने मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, तो स्वतः शांत हो जाएगा। पर हटाने की चेष्टा करोगे तो मजबूत होता चला जाएगा। इस बार से वर्षों से हट करते हैं, लगाते हैं, फिर भी चित्त एकाग्र होता नहीं, होवे कैसे? उसको पहले सत्ता दे देते हो, सत्ता देकर हटाने का चेष्टा करते हो, तो हटाना है तो मजबूत कर रहे हो। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। मैंने कल भी कहा था, मैं अपनी अटकड़ लगाता हूँ, और क्या करे आदमी अपनी अटकड़ ही कहे, तो अपने जैसे भोग भोगा है तो भूत भोगी हो कहता है, जल्दी हटता नहीं है। और उपराम वृत्ति हो जाए तो वास्तव में जड़ चेतन का मिश्रण होता ही नहीं, स्वरूप में मिश्र होता ही नहीं जड़ का, तो है ही नहीं, तो उपराम हो सत्य ही मिल जाएगा, सत्य शांत हो जाएगा। आप ना भी एकाग्रता परिणाम है, निरुद्ध का परिणाम योग दर्शन में आया है, एकाग्रता भी परिणाम होता है, निरोध का भी परिणाम होता है, उनसे अपने अलग हो गए, वो होता रहे परिणाम, क्या मतलब अपने चाहे परिणाम होता रहे, कुछ बदलता रहे न बदलता रहे, ऊपर अमित उपराम हो या, ये भगवान ने गीता बताया है, बहुत बढ़िया चीज है ये। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन, ये राग द्वेष अर्थ द्वंद मोहेन सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जाति, सृष्टि के आदि में सब प्राणी है ये द्वंद मोह से मोहित होकर के सम्मोह को प्राप्त हो जाते हैं। सम्मोह हो गई मोह का, इच्छा द्वेष हो गया ना, अब वो ये द्वंद है, ये बाधक है, इच्छा भी द्वेष भी, इसमें एक रह जाए तो ठीक हो जाए, तो भी ठीक हो जाए, इच्छा ही इच्छा रह जाए केवल, द्वेष न रहे तो काम बढ़ जाएगा। और द्वेष द्वेष हो जाए तो काम बढ़ जाएगा। तो इच्छा क्या है परमात्मा की, द्वेष का संसार की, तो द्वेष नहीं होगा वहाँ। द्वेष से संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, ऊपर भी संबंध जुड़ता है, तो द्वेष की जगह उपरती हो जाए। अपने कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन होता हो तो होता हो तो उसे संबंध न जोड़े, उसको ना अच्छा माने ना बढ़िया माने ना घटिया माने। संसार का जो हो गया चिंतन, परमात्मा का चिंतन हो गया तो हो गया। परमात्मा का चिंतन तो करना है, संसार का नहीं करना है, हमें द्वंद आ जाएगा। इस वास्ते हमें तटस्थ रहे, उपराम हो जाए संसार के चिंतन से, भगवान के चिंतन से भी। कहते भगवान चिंतन से भी उपराम हो जाए, भाई असली तत्व की प्राप्ति तभी होगी। भगवान का चिंतन करोगा तो भगवान के साथ चित्त रहेगा, चित्त है मन लगाओगे तो चिंतन होगा, तो जड़ता का संबंध विच्छेद नहीं होगा। उपनयन हो जाए तो सत्य ही जड़ता का संबंध विच्छेद। इस वास्ते ध्यान योग में विनीतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। जब तक आत्मनि चित्तम अवतिष्ठते है ना, तो कब तक के निरुद्धम सेवया यद उपरमते चित्तम, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। आत्मनि आत्मसंतुष्ट आत्मनि संतुष्ट कार्य न विद्य थे। तो चित्त का मन का संबंध रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है, ये जड़ है। अहंकार भी संबंध रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। अहंकार अपरा प्रकृति, आप परा प्रकृति, तो आपका संबंध परमात्मा के साथ है, तो आप अपने को सत्ता मान करके, और जो समष्टि सत्ता परमात्मा की, जिस सत्ता से सर्व सत्ता पा रहा है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्विदम ततम, जिससे व्याप्त है सब सत्ता पा रहे, उसमें अपने आप को सत्ता मात्र स्वरूप सामान्य सत्ता में स्थित हो जाए। आप समझ में मन और चित्र बुद्धि सब लीन हो जाएंगे, तो सब मोहम सर के यहां निकल। ये शाम पंथगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम, ये शाम पुण्य कर्म नाम पापम अंतगतम, जिन पुण्य कर्मा पुरुषों के पाप नष्ट हो गया, ते बंद मोह निर्मुक्त भजन ते माम दृढ़ प्रता, बंद मोह से निर्मुक्त होकर के मेरा भजन करते हैं। बंद मोह वहां नहीं रहता, ये बड़ी सीधी भक्ति में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई दूसरा नहीं है, एक भगवान है। इसमें राग हो जाए आसक्ति हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, केवल भगवान हमारे, कुछ भी चिंतन न करे तो स्वतः ही मुक्ति हो जाएगी, स्वाभाविक स्वतः। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो बंद मोह निर्भुक्ता बंद नहीं जाएगा। द्वंद संसार के साथ संबंध होने से ही होता है। इस बात से वहां पांचवें अध्याय में गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात्मति। निर्द्वंद होने पर सुख बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस बात से भगवान कहते हैं कि तू त्रिगुणी विषय वेदा निस्त्रिगुणी उपवार्जन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षमा दो योग क्षमी वा द्वंद मात्र केवल परमात्मा पराणी वर्ष, तो ऐसा स्थित हो जाते हैं। ये आज्ञा दी भगवान ने, तो निर्द्वंद होने से वो पर प्राप्त हो जाते। ये शांत द्वंद कदम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन देव दृढ़ता। दृढ़ता चाहिए अपने स्वरूप में स्थित होकर, उसमें दृढ़ता कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मण में स्थित रहता है, रात में दिन में सोते हुए नहीं कभी बोलू मैं ब्राह्मण हूं, जैसे पुरुष मैं तो पुरुष हूं, जैसे बहनों के रूप मैं तो स्त्री हूं, उसमें स्थित रहती है अपने जान में अनजान में, इसमें भूल नहीं होती। ऐसे परमात्मा में स्थित रहे, दृढ़ व्रत का तात्पर्य है ऐसी दृढ़ व्रत हो, व्रत ऐसा नहीं हो कि वो ईश्वर हो रहे सत्चित आनंद सचित हो, ऐसे दृढ़ व्रत होकर के मेरे को प्राप्त होते हैं। भजन दे माम भजन दे, भजन क्या सेवन करते है भगवान का, भगवान में इस तरह है जब द्वंद मोह से रहित हो गया, द्वंद मोह निर्मुक्त हो गए तो क्या परमात्मा भी रहे, दृढ़ व्रत रहे उसमें भक्ति के मार्ग में मैं भगवान का हूँ, बस इस मेरे में भगवान का ही हूँ, जैसे साधु हो गया मैं तो साधु ही हूँ, सपने में भी साधु देखता है साधु है, ऐसे भगवान का हूँ हर समय ये रहती है बात, जैसे विवाह हो गया तो मैं विवाहित हूँ ऐसी स्वीकृति हो जाए, भक्ति में गर्व हो जाएगा, ज्ञान में गर्व हो जाएगा, भगवान का कोई स्वरूप सगुण निर्गुण साकार निराकार जिसमें जिसकी रुचि हो, रुचि है योग्यता है और उसमें प्रेम भी है श्रद्धा है विश्वास विश्वास है या रुचि भी है योग्यता भी है, तो रुचि से प्रेम हो जाएगा, श्रद्धा से बुद्धि लग जाएगी, रुचि से मन लग जाएगा और स्वयं योग्यता है तो उसको पहचान लोगे, योग्यता के बिना वो अनुष्ठान नहीं होता, योग्यता अधिकारी होता है तो उसका अधिकारी होगा और अधिकारी होने में केवल तीव्र इच्छा होने से हो जाएगा, केवल चाहना केवल जिज्ञासा केवल प्रेम पिपाशा केवल भगवान की इच्छा सिवाय मैं कुछ नहीं चाहता, अंतर्गत बहुत शुद्ध हो जाएगा एकदम निर्मल हो जाएगा, केवल एक परमात्मा का ही जिज्ञासा हो, दूसरी इच्छा रहेगी तो फिर द्वंद्व आ जाएगा फिर शुद्ध नहीं होगा, वे मेरा भजन करते हैं। अब ये बताकर भजन करते हैं भगवान का, वो भजनीय परमात्मा क्या है उसका स्वरूप बताते हैं। पहले श्लोक में असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासि तत्सर्वं मेरे समग्र रूप को जैसे जानेगा ऐसे तेरे को कहता हूँ, तो कहने में भी कहा कि अशेषता प्रवशामि पूरा कहूंगा, कारण वर्णन में भी मैं पूरा कहूंगा अधूरा नहीं रहूंगा, और असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासि मेरे समग्र रूप को जिस प्रकार से जाने वो प्रकार भी बताऊंगा, ये जो प्रतिज्ञा की थी वहाँ बताया है पहले, अब उसकी खास बात बताते हैं जो समग्र रूप क्या है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, ये जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर यतन करते हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर, तो आश्रय लेने से अभिमान नहीं आता, अपना उद्योग करने पर अभिमान आता है, योग्यता को अपनी मानता है बुद्धि को अपनी मानता है, जब तक योग्यता को बुद्धि को अपनी मानता है तब तक तत्व नहीं मिलता, भगवान का आश्रय भगवान की कृपा से होगा, अपना भजन करना ये काम तो हमारा है, चिंतन करना भजन देवम दृढ़ पड़ता ये तो हमारा काम है, पर प्राप्ति करना भगवान का काम है परमात्मा का काम है, निर्गुण तत्व है वो स्वतः ही प्रकाशित होता है, जैसे सगुण भगवान अपने कृपा करके प्रकट होते हैं ऐसे निर्गुण तत्व स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक, जहाँ जड़ता से संबंध विच्छेद हुआ वो प्राप्त हो गया, वो नित्य प्राप्त है सबको नित्य प्राप्त और जड़ता नित्य निवृत्त है, ये नित्य निवृत्त है ये नित्य प्राप्त है इस बात को स्वीकार कर ले पहले, पीछे अनुभव हो जाएगा, पहले स्वीकार कर ले फिर अनुभव हो जाएगा, अनुभव होने पर कोई संदेह नहीं रहेगा, पहले स्वीकार कर ले, इसमें शंका हो तो प्रश्नोत्तर करके इसको मिटा दे, कोई कोई शंका हो मिटा दे, तो अब समग्र रूप का वर्णन करता है तो आगे प्रकरण द्वारा चलेगा, अभी कोई शंका हो खास इस विषय में गहरे उतरे वो शंका करना दूसरा मत बोलना, गहरे विषय में इस विषय में शंका हो, मैंने जितना अभी कहा इसमें शंका हो तो बोलो नहीं तो आगे चले। एक एक निवेदन था, आपने कहा एक बार की तो कोई न तो संसार का चिंतन करो न भगवान का चिंतन करो चुप बैठ जाओ, और बाद में कहा भगवान का चिंतन करते रहो, इसमें थोड़ा वो बात दूसरी है, वो भगवान की बात दूसरी है, मैंने जो अभी बात कही है वो ऐसी कही है कि इससे अगड़ी की है, भगवान का चिंतन करो संसार का चिंतन मत करो, ये बात बहुत ही बढ़िया है परंतु इससे देरी लगेगी, प्राप्ति होगी, प्राप्ति तो उद्देश्य परमात्मा का है ना, तो हमारा उद्देश्य चेतन है, वो उद्देश्य चेतन रहने कारण से इसे प्राप्ति हो जाएगी, पर चित्त का मिश्रण छूटेगा नहीं। और सदैव सदैव ऊपर में बुद्धि जो बताई बात, उपराम हो जाने से ना चिंतन होगा संसार का, ना चिंतन परमात्मा का। परमात्मा का चिंतन उस अवस्था में परमात्मा का ही चिंतन करे, संसार का चिंतन न करे, तत्व का ही चिंतन करे, अतत्व का चिंतन न करे। विजातीय वृत्तियों के प्रवाह को रोग, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह पुंखानुपुंख न्याय से करता रहे तो उपाय है। परंतु मैं अगर की बात कर रहा हूँ, उससे अगर की बात है, दोनों ठीक है। मेरे को ये ठीक लगती जो बात कही, ये अच्छी लगती है। उपराम हो जाए, तो उपराम होने से क्या होगा कि चित्त की जो चंचलता है वो दृढ़ नहीं होगी, या विरोध करोगे तो दृढ़ होगी। ये बात आई कि निखाल में मानो उसको आदर देते हैं तभी तो हटाते हैं, पहले इनको मानते हैं तभी तो हटाते हैं, तो हटाने में उसकी मान्यता रहती है तो वो दृढ़ होती है, आज हटती नहीं जल्दी। उपराम हो जाए हट जाएगी, अपने हटाना है न कोई लाना है, न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, न कोई संबंध है, न कोई बड़ा है न भला भला है, न बुरा है न बढ़िया है न घटिया है, अब क्या मतलब है। आप शांत हो जाएगा क्योंकि शायद निवृत्ति हो रही है उसकी, तो वो तो शायद निवृत्ति हो ही रही है, तो निवृत्ति तो हो ही रही है। गंगा जी में खड़े होकर गंगा जी को चलावे तो धक्का देकर चलावे, एक कहते गंगा जी हाथ देकर रोक दे, दोनों गलती है। ना तो चलाने की जरूरत है ना रोकने की जरूरत है, अपने चुप रहो आप ही चलता है, ऐसे जाने वाली चीज आप ही जा रही है, रहने वाली आप ही रह रही है। नीचे शिला है बड़ी गंगा जी के नीचे, वो शिला किनारे की शिला, ये चलाओ हलाओ और मत चलाओ, वे है ज्यों की ज्यों है। ना तो गंगा जी को चलाना है, ना गंगा जी को स्थिर रखना है, ना गंगा जी को चलाना है, ना शिला को स्थिर रखना है, वो तो शिला सतह रहेगी, ये चल तो आप चला जाएगा। ऐसे जड़ चीजें संसार आपसे आप लय हो रहा है, आपसे लय हो जाएगा, उसको मिटाने की चिंता मत करो, और स्थिर है उसके चिंतन करके जमाओ मत, वो है जो रह जाएगा, उपराम होने से है जो रह जाएगा, शिला है जो रह जाएगी, ऐसे गंगा जी बैठ जाएगी। क्या कहते हैं ना श्वास रोकना नहीं, कोई क्रिया नहीं करनी है, रोकना है ना लगाना है ना चिंतन करना है, चिंतन नहीं करना ये भाव भी नहीं चाहिए। जैसे कर्ण में कर्तृत्व आता है ऐसे न कर्ण में कर्तृत्व वैसा वैसा ही है। चिंतन करने में दोष आता है, वो चिंतन नहीं करेंगे उसमें वही दोष है। जैसे अर्जुन ने कहा नहीं योद्ध से, तो अब योद्ध से कहे तो दोष वो कब वही है, तो नहीं योद्ध से में दोष है, वही नहीं योद्ध से में है तो वो योद्ध से में है। इस बात से करी से वचन बन रहा ना योद्ध से नहीं योद्ध से दोनों छोड़ दिया, इस तरह से एक कर दो दोनों दोनों उधर से हटा दो, ये बात है। परम भाव नित्य निरंतर रहना, निर्विकार रहना, जो संसार का भाव है संसार में जो है इससे दुर्लभ है भगवान का, ये विलक्षण बात है। ये संसार की उत्पत्ति विनाशशील हरदम क्षण हो रहा है, उसमें कभी किंचित मात्र भी प्रकृति तो प्रलय में भी क्रिया रहित नहीं होती, और परमात्मा महासर्ग में भी क्रिया रूप नहीं होते। ये सत्य है, जो सर्वश्रेष्ठ परम भाव श्रेष्ठ भाव, उस श्रेष्ठ भाव क्या होगा, और कोई है ही नहीं परम भाव। परमात्मा का चिंतन हो जाता है, कोई विरोध नहीं करना, जब संसार का चिंतन के साथ भी विरोध नहीं करना है तो भगवान के चिंतन के साथ विरोध क्यों करना है, ना विरोध करना है ना अनुमोदन करना है, उपरति रखनी है। जैसे संसार के चित्त में विरोध नहीं करना है तो भगवान के चित्त में आग्रह भी नहीं करना है, कोई आग्रह नहीं हमारा। भगवान का अब कुछ चिंता नहीं, शनै शनै रूप रमे। ध्यान में भी ये बात बताई है, और ज्ञान में तो बात है ही खास, पर ध्यान में ही शनै शनै रूप रमे बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। टीकाकार महापुरुष लिखते हैं परमात्मा के सिवाय चिंतन न करे, ऐसा उसने विचार कर देते हैं। तो वो करो कोई हर्ज नहीं, सिवाय परमात्मा कुछ भी चिंतन न करे। पर मूल से तो ये कह रही है कि न किंचित भी चिंतित, न भगवान का चिंतन न संसार का चिंतन। आप कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो आपकी स्वरूप में स्थिति सहज है, उसका अनुभव हो जाएगा। और क्या कहूँ, मैंने जैसा सुना है जैसा पढ़ा है वैसे ही कह सकता हूँ, इससे अधिक कहाँ से रहूंगा। तो क्योंकि स्वरूप स्थिति स्वतः है सबकी, वो है उसका अनुभव हो जाएगा। ये जो चिंतन करते हैं बड़े करते हैं, इस वो जो स्वतः स्थिति उससे अलग होते हैं। ये आएगी नहीं समझ में, चिंतन करते हैं तो अलग मान करके तो चिंतन करते हैं, तो अलग अपना दृढ़ हो रहा है ना। और मन को साथ है, यही तो बात बताई। ध्यान में यदा विनेतम चित्तम है, और वो जब प्रजाति है अदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो आत्मनि अवतंतुष्ट है, उसकी कामना को संसार की निवृत्ति होगी तो अपने आप सुते होगी। नहीं तो स्वीकृति है ना अर्थ, न आकृति नहीं है करता न सा सदभूत सुकर सुधर व्यापार है। स्थिति नहीं हो पाती तो उसमें है, आप चिंतन करो परमात्मा का, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, जिस किसी तरह से मन लगे भगवान में सरो जो करो। अभी जो मैंने कहा है ना, वो ध्यान की अगर बात कही है, समाधि से भी अतीत है चीज। समाधि में स्थित होंगे तो वित्थान और समाहित दो अवस्था आपकी होगी, इसी दो अवस्था नहीं होगी। यदा विनीतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते निष्प्रिय सब काम योग हो जाएगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिति यतन्त, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए। तो कहते वहां जन्म मृत्यु जरा दुखी विमुक्त हो मर, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि बताया, यहाँ जन्म मरण ही बताया। जरा मरण तो जन्म तो हो चुका, उसकी क्या उपराम हुई, अब जरा और मर नहीं रहा, बाकी और क्या रहा बताओ। तो अब हेयम दुखम अनागतम, योग दृष्टि में आया है कि हे क्या है, अनागतम दुखम हेयम, जो आगत आ गया वो तो भोग जाओगे, तो दुख क्या दूर करोगे, और पहले भोग सोगे उसको दूर क्या करोगे। हेयम दुखम अनागतम, जो आया नहीं है उसको रहना है, तो जरा दर्द आने वाली है, इसे मुक्ति पाना है। जन्म से क्या मर्जी पाना है, जन्म से मुक्ति होगी जल्दी और खत्म है काम, इस बार जरा मरण मोक्ष आए। माम आश्रित यत्न चाहिए, यतन चीज दूसरा है, चेष्टा दूसरी चीज है। यतन है, यतन चीज है, चेष्टा दूसरी है। समझना है कि यतन नाम उसका है जिसकी इच्छा प्रबल होती है, उसके मिलने की जो भीतर में लगन लगी है वो यतन है। जैसे प्यास लगी है तो प्यास लगी है तो जल को याद करना नहीं पड़ता है, वो प्यास और जल दोनों एक है। प्यास और जल दोनों एक है, ये दोनों मिल जाए तो एक हो जाएंगे, रहेंगे ना प्यास रहेगा ना जल रहेगा, दोनों एक है। अभाव और भाव दोनों एक है, नहीं तो कृत्य न अर्थ न अकृत्य न का ठीक हो जाएगा। न करने से मतलब न करने से मतलब न कि व्यक्ति के साथ कोई स्वार्थ का संबंध, वो तो स्वतः तत्व है, जो कत्म रह जाएगा आप शाम। जरा मरण मोक्ष आए माँ माँ सत्य तंत्र ये ते ब्रह्म तद विदु ते वे ब्रह्म को जान जाएंगे तद ब्रह्म विदु आगे ये प्रकरण होगा खुलासा आठ अध्याय होगा इसका ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण और अध्यात्म संपूर्ण अध्यात्म को और अखिल कर्म अखिल कर्म को अधिभूत अधिदेव और अधिर्गे सहित जो मेरे को जानता है माँ प्राण का भी मानते हुए भी अंत काल में मेरे को जानते हैं यू से अंत काल में मेरे को जानते हैं तो ये क्या है ये है समग्र रूप ते ब्रह्म तत्व ब्रह्म और कृष्ण अध्यात्म और कर्म से अखिलम ब्रह्म कर्म अध्यात्म अखिल अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ये सब समग्र भगवान का रूप जो पहले आरंभ कहा है असंशय समग्र माम यथा ज्ञा से तत्सुणो ये समग्र रूप का वर्णन है इसको जान ले तो अंत में मेरी प्राप्ति होगी और उसके लिए वासुदेव सर्वमिति उसके सिवाय कुछ रहा ही नहीं तो जन्म कहाँ होगा जन्म में तो कारण गुण संग से सदस्य ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है उर्धता मध्य अधोगता गुणों के साथ संबंध नहीं होगा तो जन्म में कारण क्या होगा कारण ही नहीं कोई तो मेरे को जानते हैं क्यों मैं ही हूँ मेरे सिवाय है ही नहीं कोई तो इसका खुलासा आगे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं किं तद ब्रह्म किम अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किं प्रभुतम अधिदेव किम उच्चरे अधियज्ञ कथन को मधुसूदन पर प्रयाण कार्य से कथन की ओसी सातवा अध्याय तो सात ही प्रश्न है सात ही उत्तर है सात ही श्लोक में आत्मा उसका विवेचन तो मध्यम किम कर्म तीन प्रश्न अध्ययन दो पांच तो पद श्लोक में अधियज्ञ कथन गोत्र देह कथक कथन दो प्रश्न हो गया अधि क्या है कैसे है एक हुआ प्रयाण का आप कैसे जानने में दो ये हो गया पांचवे प्रश्न सात प्रश्न हो गए एक श्लोक में पांच प्रश्न किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम से किम प्रोत्तम अधिदेव किम उच्चते अधियज्ञ कथम और कोत्र अधियज्ञ का और कथम एक एक बात हो गई प्रकार पूछ लिया कथम देश मन सुन और प्रयाण काल कथम नीता दो प्रश्नों के द्वारा अंधकार में कैसे जानने बात है देखो ये क्यों बताए जरा मन मोक्ष आए पहला श्लोक है मैया शब्द मना अरे योग मयुंजन और मदाश्रय तीन बात बताई तो यहाँ ते विदुर युक्त चेत से ये मैया शब्द मना है और माम आश्रित यतंती योग मयुंजन और मदाश्रय उपक्रम में जो बताया था वही बात तीनों बताइए यहाँ और समग्र रूप बताया स्वरूप ये समग्र रूप मैया शक्त मना ये तो युक्त और मदाश्रय तो माम आश्रित यतंती ये और यतंती योगम युंजन मैया शक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंश्रय समग्रम ये समग्र अधिभूत मेरे कुछ जान लेगा बैठ गया नहीं बात है ये किस तरह से है आठवा अध्याय बताए और कोई बात पूछे आपकी पुस्तक है साधना है उसमें जो लिखा है कि जब उपराम हो और उपराम होने के बाद चित्त में हलचल मचे विचारों की जो भी स्वाध्याय किया तो उसको साक्षी भाव में देखते रहे या उसको किसी नहीं हलचल मिट गए तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए हलचल मिट रहे तो आप उसकी परवाह करते हो यही गलती होती है उसको अपनी मानते हो ये हलचल होती है इस हलचल को मिटाने की इच्छा होती है कुत्ते के मन में हलचल होती है उसकी मिटाने की इच्छा क्यों नहीं होती आपकी क्यों आत्म संबंध कुत्ते की हलचल के और आपके हलचल के संबंध में क्या फर्क है आप बताओ मेरी उपराम उपराम अभी जो बताया विषय है उसमें उपराम वाले की बात करी। हलचल के साथ द्वेष मत करो, राग भी मत करो, उपराम रहो। और भाई जो उत्पन्न होती है वो नष्ट आप से आप होती है, नियम है। तो हलचल पैदा हुई तो आप से आप नष्ट होगी बिना उद्योग के। उत्पन्न होने में नष्ट बिना कैसे रहेगी? आप नष्टाते हो तो बल देते हो उसको, खरनाती है ना, वो तो मर रहा है, उसको जीवित रखते हो आप। वो हलचल तो मर रही है, आदमी जन्मता है तो मरना शुरू हो गया उसका, नहीं हुआ? 80 वर्ष का होने वाला 5 वर्ष का होगा तो 5 वर्ष मर गया तो नहीं? लोग तो कहते जन्म गया, बढ़ता है, बढ़ता नहीं घटता है, मर रहा है निरंतर। उत्पन्न होने वाली चीज आप से आप निरंतर नष्ट हो रही है, नियम है ये। तो अलसत पैदा हुई तो क्या आप, आपका क्या अर्ज हुआ? आप तो है जो तो है, उपराम हो जाएगा उसे, वो आप से आप नष्ट हो जाएगा। तो स्थिति में कोई नाम जप या और कुछ वो करो आप, ऐसा आप बताते हो तो मैं बताता हूँ कि आप भगवान में मन लगाओ, भगवान का चिंतन करो, शिवाय भगवान के और किसी का चिंतन न करो, भगवान का चिंतन करो, ये उपाय है उसका। हलचल है उसे ब्राह्मण होगा, हलचल उसको भगवान को याद करो और पंचायत छोड़ो, केवल भगवान को याद करो। अरे उसमें नहीं मिलती, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, ये आप बताए कहाँ से छोटो मनाज कर, हे नाथ हे नाथ कुमार, ये उपाय है उसका। प्रभु को प्रभु के शरण हो जाओ आप, तो आपको करना नहीं पड़ेगा, वो आप सब करें, निश्चिंत हो जाओ। क्या कह रहे जल की लहर, जल की नहर, जल में समा जाती है, जड़ में जड़ है, जड़ में समाएगी। अरे जड़ जड़ में समा जाती है, में समा जाए मेरी सीधी सारी बात है। पानी की लहर पानी में समा जाती है, पानी की लहर जल की, जल की जल में समा जाती है, जल की लहर जो जल की है वो जल में ही समा जाएगी, जल से उठी है जल में ही रहती है, जल में ही समा जाती है। इसमें प्रश्न क्या, बोलो प्रश्न बोलो। प्रश्न की बोली, प्रश्न कोई बोली, तो मेरे साथ मेरे ठीक है, कृपा ही है। हाँ ईशान तंत गतम पापम ते भजन माम दृढ़ प्रता भजन दे, तो पाप जिसके नष्ट हुआ देखो, चतुर्विदा भजन थे माम, उसमें सुकृति ने पद दिया है, और जो भजन नहीं करे दुष्कृति पद दिया है, नवाम दुष्कृति दुष्कृति है पाप है, और चतुर्विदा भजन था जना सुकृति का वे सुकृति है, तो सुकृति होने से अंत कदम पाप होया कि नहीं? पाप हो गए सुकृति हो गए, दुष्कृति है ही नहीं उनकी, तो ईशान तंत्र गतम पाप मान सुकृति न, जो भगवान के भजन करने वाले सुकृति है। पुण्य दो तरह का है, एक दूसरे का उपकार करना पुण्य है, एक भगवान के शरण हो जाना भगवान का चिंतन करना पुण्य है, भगवान के चिंतन करने का पूरा पुण्य है, उपकार करना आधा पुण्य है, आधा पुण्य है, और डैडी पाप है, भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, या किसी का नुकसान करना आधा पाप है, डैड पाप है डैड पुण्य है। गीता ये सिद्ध करेंगे, सातवा अध्याय सिद्ध ये बात, वो सतन की नौवे अध्याय में, इसमें बाकी रही को नौवे अध्याय में कहेंगे, कोई बताया ना सतन कीर्ति तो माम ये तंत्र से दृढ़ प्रता, वही दृढ़ प्रता पद यहाँ आया है, जरा मोक्ष ये इसमें दृढ़ प्रता नित्ययुक्त की महिमा है, भगवान में नित्ययुक्त रहे तो नित्ययुक्त कौन होते हैं जहाँ पाप अंतर्गत है, मेरे मन में ऐसी आती है, आप लोग उचित सुविधा स्वीकार करें। कहते हैं पाप अंत हो जाएगा तब निर्भरता होगा, हम निर्भरता होते हैं पाप कैसे रहते हैं देखो, ठीक है इनको। आप भगवान में दृढ़ होते हैं पाप कैसे रहेगा, गंगा जी में स्नान भगवान के चरणों के जल में पाप नहीं रहता, भगवान में दृढ़ व्रत हो जो पाप रहेगा। जिनका पाप अंत हुए दृढ़ व्रत होते हैं, हम दृढ़ व्रत होते हैं पाप कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। यही है क्या जब भगवान के चरणों के जल में भी पाप नहीं रहते जल से भी, तो भगवान में दृढ़ व्रत पाप कैसे रहेंगे। वे तो कहते हैं जिनका पाप अंत हो जाए वे दृढ़ व्रत होते हैं, हम दृढ़ व्रत होते हैं हमारे पाप नष्ट हो जाएगा।